50 languages. 74. Midagi paluma. Kas te saaksite mul juukseid lõigata? Mitte liiga lühikeseks, palun. Veidi lühemaks, palun. Kas te saaksite need pildid ilmutada? Fotod on CD-plaadil. Fotod on fotoaparaadis. Kas te saaksite seda kella parandada? Klaas on katki. Patarei on tühi. Saaksite te seda särki triikida? Saaksite te need püksid pesta? Saaksite te need kingad parandada? Saaksite te mulle tuld anda? Kas teil on tikke või välgumihklit? Kas teil on tuhatoosi? Suitsetate te sigareid? Suitsetate te sigarette? Suitsetate te piipu? Suitsetate te piipu?